سوره سجد چمکی ترہ آیه کریمه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم یم چھ حروف مقطعات یمن ہند معنی زانی پان خدا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین یم کتاب ہندس یعنی قرآن مجید کس نازل سپدنس مز چھن کانہ چکا یہ چھ نازل سپدان رب العالمین سن طرف ام یقولون افترا کیا منکر چھ ونان کی چھ پانے دل ٹھہرومت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تہد ون بالکل غلط یہ کنس بنومت بل ہو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون بلکہ چھ یہ کتاب پز پاٹ تہندس پردگار سند طرف نازل سپزمس یت تھی امہ سی بیم کرو پردگار سند عذاب نش تم لوکن یمن کن تہ بروٹ کان پیغمبرا بیم کرون آمت چھو دیو تم لوک راہ راستس پیٹھ ین اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستت ایام ثم استوى علی العرش اللہ تعالیٰ گو سوی ذات پاک یم آسمان تو زمین بیت تم مخلوقات یم تمن دون مز باغ چی پد کر شن دون ہندس مدتس اندر توپت سپت سو قائم تو جلو فرما عرشس پیٹھ یس تخت سلطنتس مشابہ چھ تمہ طریقہ یس تہندس شانس سزاوار تو لائق چھ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون سہ چھ تیتھ بوڑ تو عظیم شان کہ تہند رضا تو اجازت ورائے چھ تہند کانہ مددگارا نہ کانہ سفارش کرونا البتہ تہند اجازت سپدی شفاعت مگر نصرت و مددس متعلق آس نہ اجازت پس کون چھو تہ نصیحت رٹان کہ اتس ذات پاکس ہیکیا شریک ٲسِتھ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنه مما تعدون سوی خدا چتوی کہ آسمان پٹ زمین استان یم کامی چھ تمن سارنی ہن تدبیر تہ انتظام کرون چھ سوی تو پتن ساری معاملہ تہ سارے کامی تس بروٹ کن پیش کرن تت دوس اندر یم دوک مقدار تہند گرنز موجوب اک ساس وری آسی یعنی قیامت دو ذالک عالم الغیب و شہادت العزیز الرحیم یہ خدا چھ زانون تہ سوری یہ کھٹت چھ بیہ نون چھ سٹھا غلب وول زبردست سٹھا رحمت وول الذی احسن کل شیء خلقہ و بدا خلق الانسان من طین یم پروردگارن سٹھا رت کور پرت چیزا بی کور تم ابتدا انسان سنج پیدائش ہند میچ نشی سم جال نسلہ من سلالت من ماء مہین توپت کرن پود تہند نسل تو اولاد پشت مز کڑنا آمچی بے قدر ضعیف آب قطر نشی سم سواہ و نفق فیہ من روحہ و جال لکم السمع والابصار والافیدت قلیلا ما تشکرون توپت کرن ماجن جس شکمس مز تہند بدن برابر توپت واتنون تت مز پھوک دت پن روح بی کرن پد تہند کن بوزن خاطر بی اچھ وچھن خاطر بی دل زانن خاطر یم ساری چیز یمو سیت تہنز کمال قدرت ثابت سپدان چھ ایس منگان تہنز شکر گزاری کرنس مگر سٹھا کم چھو تہ تہنز شکر گزاری کران وقالو ویزا دللنا فی الارض ایننا لفی خلق جدید قیامت منکر چھ ونان کیا یل اس مت سیت مز گسو کیا اچھا نو پد سپدن بل ہم بلقاء ربهم کافرون یم چھن مرن پت بی زند سپدن سی یوت عجائب زانان بلکہ چھ پنس خدایس سیت ملاقات کرنس تہ تس بروٹ کن حاضر سپدنس تہ منکر قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون تُہ فرمو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ معدوم سپدن بلکہ کڑی تہندین روحن ملک الموت اس خدا سند طرف مقرر کرنا آمت تہند روح کڑنے خاطر توپت یو تھی واتن پنس پروردگارس نش سہ دیو عملن ہز مزور رچن ہز رچی یچھن ہز یچھی ولو ترائز المجرمون ناقصوا روسهم عند ربهم هرگا تو وچوک یم نافرمان کت پٹ آسن قیامت دہ کل بون کن ترویت پنس خدائس بروٹ کن سخت شرمندگی اندر تھی وچو تہد عجیب حالہ ونان آسن ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ای سانہ پروردگار اس وچ تیت انکار کران بی بوز اس تورے یت نس کن تاوان سان اچھ تو کن آئے مچرا معلوم سپود کی کینسا پیغمبر فرماوان تو سورے اس پوز پس سوزک نا ثس بی دنیا کن کرو ون تت رچ عمل بے شک ون پور یقین کرون مگر یہ تہد ون تت بالکل بیکار لوشینا لاتینا کل نفس ہداہا ہرگا اس منظور آسہ کرو پریت شخص ہدایت دنیا اندر ایمانس رچن عملن کن ولاکن حق القول منی لاملان جہنم من الجنۃ والناس اجمعین مگر مین کت ازلی تو تقدیری یس میں ازلک دہ واریہو حکمتو موجب محقق سپزمز چھ کہ ضرور برن تو پور کرن بہ جہنم جنو تو انسانو سیت یم کافر آسن اکوٹ ویل تہد دنیا کن گسن ناممکن چھ لہذا یہ تم ون فضوقو بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون وسیو تھی یمک مز کہ تھی نا پن پن یت دہس من سمکھن تہ اسو نا پن یت دہس من سمکھن مشرومت اس تہ مشرو تھی کیاز رحمت نش کرو اس تھی محروم ویو ہمیشگی ہند عذاب کیاز تیسو نا تھی کام کران انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون ایمان انن سانین آیاتن مگر تمے لوک تمن یل تم آیات چتس پاون چیوان واضو نصیحت کرنے یوان متاثر سپد تم سجدس من پھ پنس خدائے سند بپکی بحمد و ثنا یاد کران بیچن تم ایمان ان نش کن قسم تکبر تو غرور کران ات پاٹ کافر چی تکبر کران یہ گو تہد اعتقاد حال ام پت سو بیان تہدین اعمالن ہند تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون ایمان انن سانین آیاتن مگر تمے لوک انز لر وترنیو نش خوفتن نماز تو تحجد نماز پرن خطر دور چاسان تمہ علاوہ منگان تم پنس پروردگارس آلو دیدی عذاب کی خوف تو ثواب امید وری سان بیچ تم تم مال مز یس اسی عطا کورمت خرچ کران خدا سند وت اندر فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون پس چھن کس اکس خبر تمن چیزن ہنز یم کھٹت تھاون آمت تہند خاطر غیب کس خزانس اندر یمو چیزو سیت تہنز اچھ شہلن تمے چیز آسن رچ مزور تہند خاطر تمن رچن عملن ہنز یم تم کران اس دنیا اندر افمن کان مومن کمن کان فاسق لا یستوون کیا اس شخص با ایمان آسی سچا برابر تس شخصس اس نافرمان تو کافر آسی نہ ہرگز چھن ہم برابر اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما کانوا یعملون پس گئی تم لوک یمو ایمان اون بیٚیہِ کرکھ رٕژ عملہٕ تہندی خٲطرٕ چھِ روزنٕکۍ باغ بطور پیشکشی اتھ پٲٹھۍ مہمان عزیزن چھِ نفیس نفیس چیز بکمال احترام پیش کرنہٕ یوان تتھ پٲٹھۍ نہٕ اتھ پٲٹھۍ سٲیل تہٕ محتاجس بے قدری تہٕ بے وقتی سان دِنہٕ یوان چھُ تمن عملن بدل یم تم کران ٲسۍ دنیا اندر واما الذین فسقوا فمأواهم النار کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها وی مولوک نافرمانی تو کفر کور تہند روزنہ جائے چھ ناری جہنم تتھ اندر وتھ یل تم تمہ نیرنک خیال آسن کران بی آسن تتھ مز واپس واتناونہ یوان وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون وناشک یوان صحیح مز تم ناری جہنمک یت تی انکار ایسو کران ولنذیقنہم من العذاب الادنا دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون بی چہناوک اس تم بنمہ درجک عذاب دنیا اندر قیامت کے بڑ عذاب بروٹ گو تم پائس پت کفر تو شرک نش پوت پھیرن اتن لوکن ہند عذابس گرفتار سپدن چھن عجائب کتا کی تکیاز ومن نظلم ممن ذکر بآیات ربه ثم اعرض عنها انا من المجرمین منتقمون کو اکاچو یس ظالم تس چسند خط یس وازو نصیحت آئی کرن پنس پروردگار سندو آیاتو سیت تو پت پھر تم بوت تمو آیاتو نشی لہذا کیا شبو چھو تہندس مستحق عذاب آسنس اندر ضرور ہمو اس تمن نافرمان انتقام تہ روزو مطمئن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مریت من لقائه وجعلناه هدى لبنی اسرائیل بے شک اس کراتا تہندی پٹھ موسی علیہ السلامس کتاب تورات یم کس اشاعتس اندر تمن تکلیف برداشت کرن پیو اتھے پٹھ کر اس تہ تہ کتاب عطا ام کس اشاعتس اندر پی تہ تہ تکلیف برداشت کرن پس مہ روزو تہ شکس تہ ترددس اندر امہ کتاب ہندس عطا سپدنس اندر ات مز چھن کانہہ شک تہ شبہ یا مہ کرو تردد موسی علیہ السلامس سۭتۍ درشب معراج ملاقات کرنس اندر تہ کورو حقیقت پٹھ تمن سۭتۍ ملاقات سو کانہہ نظر بندی یا خیالی ملاقات اوس نہ بیٚیہِ کٔر اسہِ سۄ کِتاب یعنی تورات بنی اسرائیل ہندِ خٲطرٕ سبب ہدایت اِتھے پٲٹھۍ سپدِ تُہنزِ کِتابہِ سۭتۍ تہِ واریاہن لوٗکن ہدایت تُہۍ روٗزِو خۄش وجالنا منہم ائمتن یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون بیٚیہِ کٔرۍ اسہِ بنی اسرائیل أنٛدرٕ واریاہ پیشوا یِم وتھ ہاوان ٲسۍ لوٗکن سانہِ حُکمہٕ موٗجوٗب ییٚلہِ تِمو صبر کوٚر منکرینن ہندین تکلیفن پیٹھ بیٚیہِ ٲسۍ تِم سانین آیاتن پیٹھ یقین کران امہِ سۭتۍ چھُ تسلی بایی مانن کہِ ییٚلہِ تِم تہِ اِشاعتہِ قرآنس پیٹھ صبر کرن تِم تہِ کروکھ أسۍ دُنیِکۍ امام تہٕ پیشوا یہِ گوٚو دُنیِکۍ اعتبارٕ تسلی ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامت فی ما کانوا فیہ یختلفون بے شک تہند پروردگارے کر فیصلہ بنی اسرائیلن مز قیامتک دۄہ تمن سارنی کتھن اندر یمن مز تم اختلاف کران ٲسۍ سہ فیصلہ گوٚو یہے کہ بائی ایمانن واتنایو جنتس اندر کافرن واتنایو جہنمس اندر اولم یہد لہم کما لکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات افلا یسمعون کیا تہندین دشمنن یعنی مکین کافرن کر نا رہنمائی یہ کت کہ کتہ لوک کر اسہ تمن بروٹ ہلاک کفر انکار سب اہندو مکانو تو شہرو مز تم از تہ شہر شام کس سفرس اندر یوان گژھان چھ تمو جایو مز گزران چھ پزۍ پٲٹھۍ اتھ مز صاف صاف نشانہ یمہ کتھ ہند کہ اللہ تعالیٰ چھ کفرس تہ کافرن شرکس تہ مشرکن پیٹھ بیزار افلا یسمعون کیا تم چھنا تمن دباو برباد گامچن لوکن ہند حال بوزان ونے یمن شبہ چھ قیامتس تہ مرنہ پتہ بیٚیہِ زندہ سپدنس متعلق اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرز فنخرج به زرعا تاکل منه انعامهم وانفسهم افلا یبصرون کیا تم چھنا وچھان کہ أسۍ چھِ خۄشک زمینس کُن آب واتناوان دریان ہند یا بارانک تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ تمہِ سۭتۍ سُہ زِراعت کھاران یِم منٛز تُہنٛد چارپا بیٚیہِ تِم پانہٕ تہِ کھٮ۪وان چھِ کیٛاہ تِم لوٗکھ چھِنا اتھ سٲنِس کمالہِ قۄدرتس کُن روزمرٕ وٕچھان اِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ کروکھ أسۍ مۄردٕ بیٚیہِ زِندٕ توپتہٕ کڑوکھ زٔمیٖنہٕ منٛزٕ ویقولون متا حاض الفتح ان کنتم صادقین تِم کٲفر چھِ ونان کر آسہِ ییٚمہِ فٲصلُک دۄہ ہرگہ تُہۍ پوٚز ونوٕنۍ چھِو قُل یوم الفتح لا ینفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ینظرون تُہۍ فرمایوک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصل کی دوہ دین کہ نفع تو فائدہ تمن کافرن پس کرن تہنز بیین تمن تم دوہ کن قسم مہلت دن فارد عنہم وانتظر انہم منتظرون پس پھرو تھی روی مبارک پن تم نش یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کتن تہذن ہند مریو تھی کھانا خیالہ بلکہ کرو تھی خدائے سند حکمک تو فصلک تہند حق انتظار بے شک تم تہ تہند تکلیف زرک انتظار کران۔